belki durup dururken yanına gelince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın, çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi. Yalandan da olsa güzel güldün akşam bana, yalandan da olsa. Ne güzel güldün akşam bana. Tanışmak zor, iyi anlaşmak zor, peki görüşmek çok mutluydu. Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla, bence gayet iyi de anlaşmıştı. Yalandan da olsa güzel güldün akşam bana, yalandan da olsa. Ne güzel güldün akşam bana. Bir söz verdin yine gelirim diye, sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye, beni hiç unutmamanı diledim. Yalandan da olsa güzel.